Thank you. Miłosz Wośko, kwartet Polonika, Emilia Sitarz na fortepianie i Hubert Zemler na instrumentach perkusyjnych. Urban Dances, czyli tańce miejskie. I takie one są te tańce. Przemieszczany, znakowany, wykonany, zapomniany i uciekany. Nowa płyta Miłosza to właśnie takie trzy cykle. Świtanie, dobrze już Państwu znane z naszych spotkań. Pięć rozmów na trudne tematy również. I tańce miejskie dziś, więc już całą płytę mamy wspólnie przesłuchaną. Nowe wydawnictwo Requiem Records z serii Opus. Miłosz Wośko i jego przekonania mieszkańców miast. Urban Residents Beliefs. Mam nadzieję na spotkanie z Miłoszem, chociaż wiem, że terminy gonią i nie będzie łatwo, ale postaramy się to jakoś zorganizować. W każdym razie płyta będzie na pewno jeszcze wracała w naszych spotkaniach w trójce. Przypomnę, to są właśnie takie jak dziś spotkania, teraz polskie, z wtorku na środę od drugiej do czwartej i MO, czyli mało obiektywnie, z piątku na sobotę od pierwszej do czwartej. Tam, zwłaszcza tam, rozmowy także o nowych płytach. No i właśnie do ostatniego naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie teraz wracamy. Zespół Orange Train. Piotr Lamańczyk, Dominik Bukowski i Tomasz Łosowski byli moimi gośćmi. Wolni ludzie żyją wśród nas i żyli kiedyś, kto ich pamięta? Podrzucali splendor i blask, woleli niebo, aniżeli przeciętność. Swój głos tłumili wiele lat, żyli skromnie, żaden tam wersa. Ale nie był to stracony czas, ich postawa była dla nas bohaterska. Oglądam ich zdjęcia, czytam zdania pisane w ukryciu. W głowie rodzi się projekcja, czuję wdzięczność i wagę dobrobytu. Ich życie to dla mnie lekcja, ich słowa źródłem inspiracji. Już ich nie ma, ale twórczość jest wieczna, postawa piękna, historii karty. Byli wolni w zniewolonym świecie, do końca pozostali sobą. Wobec chwilowych uniesień najważniejsze było słowo. Byli wolni w zniewolonym świecie, do końca pozostali sobą.

wolność. Orange Train i przyjaciele. Właściwie tak powinienem zapowiadać wykonawców. Bo Piotr Romańczyk, kontrabas, gitara basowa, Tomasz Łosowski, perkusja i Dominik Bukowski, wibrafon, to właśnie Orange Train, ale także obok nich Szymon Łukowski, saksofon altowy i klarnet basowy, Michał Jan Ciesielski, saksofon tenorowy, Jakub Skowroński, saksofon tenorowy i SKB, czyli Bartek Skubisz przy mikrofonie. Wolni ludzie, to właśnie słowa, Bartłomiej Skubisz, muzyka, Piotr Lamańczyk i dwie kolejne kompozycje Piotra, Next, New i For Walti. Piotr Lamańczyk, Tomasz Łosowski, Dominik Bukowski to goście, trójki gości audycji Mało Obiektywnie, która, przypomnę Państwu, na antenie z piątku na sobotę, a także na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam można znaleźć nasze spotkania. Do posłuchania w całości te audycje również są na trójkowej stronie. Kolejna płyta, do której wracam, to jest album, który jest częścią nagrody dla laureata konkursu Lotos Jazz Festival 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej 2019. Koncert odbył się w Radiu Katowice w studiu imienia Jerzego Haralda. Płyta dołączona do miesięcznika Jazz Forum Live at Radio Katowice. Kwartet Andrzeja Kowalskiego. Thank you. Thank you.